وجود مبارک امام فرمود تنها چیزی که جامعه را اصلاح می کند گفتار خاندان عصمت و طهارت است. شما دور هم جمع بشید، حرفای ما را مطرح می کنید، فضا برو فین نفی زیارتکم احیاء لاحادیثنا، شما فرزندان مایید، وقتی که در کنار هم نشستید حرفای ما را نقل می کنید. حرف ما قصه و افسان و افسونه و فسون و فسانه نیست، حرف ما در شما عاطفه ایجاد می کند. همه ما شنیدیم و گفتیم و می گوییم که سنگ روی سنگ بند نمی شود، و درست شنیدیم و درست هم می گوییم. اگر کسی بخواهد برجی بسازد همش سنگ باشد، هرگز بالا نمی رود. بین دو سنگ سخت یک ملات نرم و رقیق لازم است. این ملات رقیق است که سنگ ها را جمع می کند. فمون عاطفه، ادب، انسانیت، احسان، کرامت، مردانگی، گذشت، اینا ملات زندگی است. اونا رو ما آوردیم. احادیث را تعتف و بعضکم علا بعض. اگر شما این ملات رو داشتید برج می سادید، اگر نداشتید همون مثل اول سنگ رو می ریزد. جامعه را با خشونت نمیشه اداره کرد، جامعه را با روا نمیشه اداره کرد، جامعه را با بیمهری نمیشه اداره کرد. الان شما میبینید بخشی متاسفانه گرفتار یا روا دادن است یا روا گرفتن است، که تازیانه یمحق الله و روا بر پیکر اینها نشان است، یا خشونت است یا افراطگری است و مانند آن. چنین جامعه نتیجهش 10 میلیون پرونده زد و خورد و دستگاه قضاست، استرس فراوان، مرگ زودرس، سکته بیماری، عصبانیت، فحش بیجا و مانند آن. جامعه اگر با خشونت بخواهد زندگی کند، به جای اینکه از مال طرفی ببندد، ناچار تله های دستگاه قضایی را بسازد. اگر 10 میلیون پرونده است، این 10 میلیون مال 20 میلیونه، برای که یه پرونده یه طرفش این یه طرفش اون. این 22 هر کدام به 2-3 نفرم وابسته، تقریبا 50-60 میلیون جمعیت همیشه درگیر زد و خورد. چنین جامعه‌ای وعید است که به فلاح و سلاح بار یابد. چنین جامعه‌ای وعید است که مشکلات خودش بتواند حل کند. فرمود شما قرض الحسنه بدید به جای ربا، به جای یمحق الله و ربا یرب صدقات باشد. ربوه یعنی اون برجستگی. اگر یه جایی یه ربوه یه جای برجستگی باشد، سایه نداشته باشد، تعبیر قرآن کریم این است که اگه شما اونجا درخت بکاری بهترین سهم رو اون برد. اگه بارون میاد اول سهم اوست، آفتاب میتابد اول سهم اوست، که جنت به ربوه. ربوه یعنی جای برجسته. فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقات. ربا را، بانکداری ربا را، رباخوری را، ربا فروشی را، کارگری ربا را فرمود خدا محو می کند. این پیش نمی رود، این با این اقتصاد مقاومتی حاصل نمی شود. فرمود با گذشت، با احسان، با قدر حسنه، با رعایت ادب جامعه رشد می کند. و احادیثنا تعتف و بعضکم علی بعض. حرفای ما مثل ملات است که سنگها را به هم جمع میکنند. اونگاه شما میتوانید برج بسازید، اونگاه میتوانید سقف‌های بلند بسازید و مانند دیگر.